Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî alleme bil kalem, allemel insâne mâ lem ya'lem. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ve sellem ve ba'd. Muhterem kardeşlerim, velillâhil esmâul husnâ. En güzel isimler Rabbimizin. Fed'ûhu biha. Onlarla dua edin buyuruyor. Biz de Esma-i Hüsna ile eşya ve hadiseye bakışımızı tevhid bağlamında yeniden değerlendirecek, nasıl Müslümanca bir bakış, Müslümanca bir nazar, Müslümanca bir duruş sahibi olabiliriz? Bu dersten inşallah nasibimiz bu olacak. Kardeşlerim, bu akşam dersimize Allah Azze ve Celle'nin El-Mu'iz Celle Celaluhu adıyla başlıyoruz. İfal babından ismi fail, aziz kılan, yücelten, şeref onur veren demek. Bir kul iman ediyorsa Allah Azze ve Celle'ye teslim oluyor, İbadetlerini eda ediyorsa Allah Azze ve Celle onu yüceltiyor. Ona şeref veriyor. Ona itibar veriyor. Bunu İslam'la kazanıyor. Yaşarken onun bir izzeti var. Ölürken bir izzeti var. Yani bu izzet kardeşlerim, sultanlar katında, makamı, mevkisi olanlar katında değil. Allah Teala Müslümandır, garibandır ama onun bir izzeti var, onun bir şerefi var. Nedir o? Sadece Allah Azze ve Celle'nin önünde, onun huzurunda eğilmiş. Rabbim de madem ki sen kulluğuna böyle sadakat gösterirsin, seni de kulum yüceltirim, seni tesettürünle yüceltirim, seni iffetinle yüceltirim. Asırlar geçer, sen yaşarsın. Sen insanların gündemindesin. وَجَعَلِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ Hazreti İbrahim Aleyhisselam bu duayı yapmış. Benden sonrakilerin dünyasında adım kalsın ya Rabbi. Adım kalsın. Beni hayırla yad etsinler ya Rab. İbrahim Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, onlar büyük bir mücadele verdiler. Tevhid mücadelesi verdiler. Kafirlerin, zalimlerin, tağutların hücumuna uğradılar. Ama Rabbim onları kıyamete kadar yaşatacak. Mahşer günü onlar kendileri cennete giderken inşallah peygamberler şefaat edecekler. İnsanların Allah Teala'nın müsaadesiyle kurtuluşlarına vesile olacaklar. El-Mu'iz Celle Celaluhu derken Rabbimin bugün madde planında ezilseler bile o kullarını yüceltecek. Yani Kulillahumme malikel mulk tu'til mulke men teşâ ve tenzi'ul mulke mimmen teşâ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ Dilediğine izzet verirsin, dilediğine şeref verirsin ya Rabbi diyoruz. El-Mu'iz Celle Celaluhu derken bize o izzeti, o şerefi hatırlatıyor kardeşlerim. El-Mu'iz Celle Celaluhu, bu isim Müslümanı nasıl yüceltir? Allah'a secde edecek, başını yere koyuyor, ruhuyla semaya yükseliyor. Eğildikçe Rabbinin huzurunda o yükseliyor. Sahabe-i kiram radıyallahu anhum, bu cephenin anıt şahsiyeti onlar. Ki onların başında olanlardan birisi de Ömer Efendimiz radıyallahu anh. İbadet ona nasıl bir izzet vermiş? El-Mu'iz adı onun dünyasında nasıl tecelli etmiş. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh geceleri dolaşırdı Medine sokaklarında. Acaba bir yerde yetim çocuklar, dul kadınlar, fakirler, mazlumlar, mağdurlar olur. Benim de onlardan haberim olmaz da Allah Azze ve Celle bana bunu sorar diye gündüz devletin işleriyle meşgul olur. Gecenin bir vaktinde de Ömer Efendimiz radıyallahu anh böyle dolaşırdı. Yine Medine-i Münevvere'de dolaşıyor. Fakat zihninde İran var. Oradan sürekli genişleyen İslam topraklarına saldırı var. Hücum var. Ateşperestler saldırıyorlar. Mecusiler saldırıyorlar. Bir kumandan atayacak. Zihninde bu var. Ömer Efendimiz radıyallahu anh'ın. Dolaşırken aklına bir ara Seleme bin Kays el-Eşşai Hazretleri geliyor. Seleme bin Kays. Diyor ki tamam buldum. Sabah devletin merkezine çağırıyor. Diyor ki senin görevin bu. Hemen gidiyorsun İran üzerine yola çıkıyorsun. Fesir Bismillah. Allah Azze ve Celle'nin adıyla yürü bakalım diyor. Ömer Efendimiz radıyallahu anh ona vazifesini veriyor. Ehvaz'a gidecek, orayı fethedecek. Zor bir yer. Giderken diyor ki, eğer insanlar Müslüman olurlarsa onların vazifesi zekat vermek. Bunu verecekler. Yok eğer Müslümanlığı kabul etmezlerse o zaman haraç verecekler. Yani devlete vergi verecekler. Bunu onlara söyle. Sakın çocuklara, sakın kadınlara, sakın savaşmayanlara dokunmayasın Seleme diyor. Gönderiyor kardeşlerim. Gidiyor İslam ordusuyla. Fakat Ehvaz bölgesi dağlık bir bölge. Akrepler, yılanlar, kurtlar, vahşi hayvanlar hep saldırıyor. Seleme radıyallahu anh ordunun önüne vahşi hayvanlar planında bu tür engeller de çıkınca askerde moralsizlik oluyor. İran'ın batı tarafları. Çok güzel Kur'an-ı Kerim okurmuş. Kur'an okuyor, ayetleri okuyor, cihat ayetlerini okuyor, askere moral veriyor. Yürüyoruz diyor. Allah Azze ve Celle zorları kolaylaştıracak. İnne ma'al usri yusra. Yani zorluktan sonra değil kolaylık. Hemen zorluğun içine Allah Azze ve Celle kolaylığı koymuş. Öyle gidiyorlar, yürüyorlar kardeşlerim. Asker moralsiz olunca Ehvaz yolunda Seleme radıyallahu anh sürekli Kur'an-ı Kerim okuyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kiram onların cihadından bahsediyor. Netice Ehvaz bölgesi fethedilir. İslam toprağı olur. Ganimetler alınır. Bir zinet eşyası var. Elmaslar, altınlar böyle onlardan işlenmiş. Güzel bir mücevher var. Zinet eşyası. Diyor ki Seleme radıyallahu anh ordu kumandanı. Bunu Ömer'e göndersek radıyallahu anh. Halifemize, emirul müminine göndersek. Bunu burada bölsek, parçalasak, pay etsek zayi olacak. Ziyan olacak. Ömer'e gönderelim. Bu bölünmez diyor. Onlar da kabul ediyorlar. Eş-Şa'i bu kendi kabilesinden birini çağırıyor. Yanına bir tane de adam veriyor. Alın bunu Ömer'e götürün. Ehvaz bölgesi artık İslam toprağı oldu. Bunu da Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz'e müjdeleyin diyor. Ayrılıyorlar. Giderken Basra'ya geliyorlar. Oradan iki tane deve alıyorlar. Azıklarını koyuyorlar. Medine'ye geliyorlar. O Eş-Şa'i diyor ki Medine-i Münevvere'ye girdik. Ömer'i sordum radıyallahu anh. Dediler ki şöyle bir yerdedir. Gittim baktım yanında Yerfa, onun emir eri Hazreti Ömer Efendimizin. O var, sofralar kurdurmuş. Çoban nasıl koyunlarını beklerken elindeki asaya dayanır öyle durur. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz de elinde bir asa var, ona dayanmış. Orada garipler, yetimler oturmuşlar, onlara yemek ikram ediyor İslam devleti. Ömer Efendimiz de yerfa diyor ki, ya yerfa zidha ulai hubzen, zidha ulai lahmen, bunlara et ver, bunlara ekmek ver, bunlara çorba ver, onunla meşgul oluyor. Hangi sofrada eksik varsa İran'ın bir kısmının, Irak'ın, Suriye'nin, Mısır'ın, Yemen'in, Anadolu'nun bir bölümünün devlet başkanı Ömer radıyallahu anh fukara sofrasında kimin önünde çorba eksik oraya bakıyor. Kimin ekmeği eksik oraya bakıyor. Yerfa diyor ki ona ver, şuna ver, buna ver. Bizi gördüler diyor Eşşai. Oturun dediler, oturduk. Yemek bitince Ömer Efendimiz kalktı radıyallahu anh, evine gidiyor. Biz de gittik, kapıyı vurduk, içeriye aldı bizi. Orada yemedi fukara yemeği. Oradaki yemek mi daha lüks, yoksa devlet başkanı Hazreti Ömer Efendimiz'in evindeki yemek mi daha lüks? Eve girdik diyor, perdenin arkasında bir kadın var. Anladım ki adı Ummu Gülsüm. Dedi ki, ya Ummu Gülsüm, ey Ummu Gülsüm, benim yemeğimi de verir misin? Yanımda bir misafirim var. Olur dedi, zeytinyağına sürülmüş bir ekmek verdi. Onu aldık, peki içeceğim dedi, arpa suyu verdi. Arpa suyu, zeytinyağına sürülmüş ekmek. Üzerinde zeytinyağı olan bir ekmek, onu verdi. Ömer Efendimiz radıyallahu anh, onun kahvaltısı oydu. Bana da ondan ikram etti. Yerde böyle bir kumaş, içinde lif var, ona oturmuştu. Bana da ondan verdi, oturduk. Yemeği yedikten sonra suyu içti. Elhamdülillahillezî at'amena ve sakana ve ervana. Bizi yediren, doyuran, içiren, kandıran, suya kandıran Allah Azze ve Celle'ye hamdolsun dedikten sonra bana döndü. Min eyne dedi. Nereden geliyorsun? Ben Seneme bin Kays'ın yanından geliyorum. Yani Ehvaz bölgesine göndermiş olduğun o kumandanın elçisiyim. Merhaben bi Seleme ve merhaben bi Rasuli. Yani onun elçisine de Seleme'ye de selam olsun dedi. Hele anlat bakalım neler oldu? İslam ordusunun hali nicedir? Anlat bakalım dedi. Anlattım. Allah Azze ve Celle bize büyük bir fetih ihsan eyledi. Beklediğiniz gibi dualarınızı istikametinde Müslümanlar büyük bir zafer kazandılar. Hazreti Ömer Efendimiz'e bunu söyleyince elhamdülillah dedi. Allah Azze ve Celle'ye hamd etti. Peki Basra'ya uğradın mı buyurdu. Hel mararte bil Basra, Basra'ya uğradım dedim. Müslümanların halleri nasıldı? Piyasa ne durumdaydı? Fiyatlar nasıldı soruyor. İnsanlar karınlarını doyurabiliyorlar mı? Eti sever Araplar alabiliyorlar mı? Çok iyi dedim. İnsanlar huzur ve saadet içerisinde. Peki sonra bana dedi ki ma hadellezi biyedik. O elinde bir kutu var. Nedir o? Efendim dedim. Kumandanımız Seleme bin Kays ganimeti dağıtırken bir mücevher vardı. Zinet eşyası var. Askerlere, mücahitlere dedi ki bunu bölersek ziyan olur. Çok da değerli bir şey. Bunu Ömer'e gönderelim. Kabul eder misiniz? Onlar da olur dediler. Bir kutunun içine koydular. Fetih müjdesiyle onu size getirdim efendim deyince Hazreti Ömer radıyallahu anh aldı, açtı, sonra yere attı. O inciler paramparça oldular. Parçalandı. Bana onları topla oradan dedi. Yanındaki emir erine de bu adama bana dünyalıklar getiren, inci, mercan, zinet eşyalar getiren bu adama adribuhu, vurun buna, adam akıllı bir vur buna dedi. Çıkar bunu dışarıya. Sonra dışarıya çıkarken dedik ki efendim, bineğimiz yok, neyle gidelim? Bunlara sadaka mallarından iki tane binek verin. Oraya gidince ihtiyaçları ne zaman onlardan fari olur, muhtaçlara onları versinler. O halde Ömer radıyallahu anh bizi gönderdi. Geldim Seleme bin Kays'a. Haberi ulaştırdım mı? Ulaştırdım dedim. Fakat Ömer'e radıyallahu anh o mücevheri verince aldı, baktı, yere vurdu, paramparça etti. Bana bunu nasıl gönderir Seleme bin Kays diye kızdı, öfkelendi, beni de dışarıya çıkardı. Onu dedi, kumandana söyle, hemen askere dağıtsın. Eğer dağıtmazsa onu ağır bir şekilde cezalandırırım dedi. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselam'ın öğrencisi Ömer radıyallahu anh. O diyor ki Seleme'ye, lisan-ı haliyle, Seleme, Allah Teala Hattab'ın oğlu Ömer'i İslam'la şereflendirdi. İslam gelmeden önce Ömer babası Hattab'ın develerini bekler, çobandı. Orada burada yatardı çöllerde. Sonra İslam geldi, İslam'la şereflendi. Bir gün minbere çıkıyor, Ömer Efendimiz radıyallahu anh diyor ki, ey Hattab'ın oğlu, dün deve çobanıydın, bugün sana emirul müminin diyorlar. Ya emiral müminin diye çağırıyorlar. Bununla gururlanıyor musun? Unutma ki sen bir deve çobanıydın Ömer diyor. Nerede söylüyor? Minberde söylüyor. Bir gün böyle emirul müminin, emirul müminin diyorlar ona. Kendi nefsinde bir galeyan olmuş ki ateşi yakıyor, elini sokuyor ateşin içine. Ey Ömer diyor, hadi bakalım dayan bu ateşe. Cehennemin ateşi bu ateşe kıyas edilmez Ömer diyor. Kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabe-i kiramı öyle terbiye etmiş ki insanlar bugün altın için, gümüş için, mücevher için savaşıyorlar. Amerikalı adam neden oradan kalkıp Irak'a geldi? Neden cehenneme çevirdi? Niçin Rusya Suriye'de var? Neden Çin Doğu Türkistan'ı işgal eyledi? İstila etti. Altın için, maden için. Bunun için yaptılar. Kadınları öldürdüler. Adamları öldürdüler. İffetleri çiğnediler. Çocukları yetim bıraktılar. Ama bir devlet kuruluyor. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın yolunda, onun izinde bir devlet kuruluyor. O devletin başında Resulullah Aleyhisselam'ın öğrencisi Hazreti Ömer Efendimiz dünyaya, devlet başkanlarına, geçmiş olanlara, gelecek olanlara diyor ki bu dediğim bir taştır. Bunun için savaşılmaz. Allah davası için savaşılır. İlahi kelimetullah için savaşılır. Eğer insanlar cihat meydanında karşıdakiler, kafirler fe'inin tehev vazgeçtiler, durdular, teslim oldularsa o zaman onlara bir daha kılıç çekilmez. Bunları kim söylüyor kardeşlerim? Kur'an-ı Kerim. Onlar da bu ayetleri aldılar, hayatlarına tatbik ettiler. وَقَاتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ الَّذ۪ينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَحْتَدُوا. Allah yolunda cihad edin emrine uydular ama Rabbimin sakın ha ve la tahtedu, hadde hududa tecavüz etmeyin, mal mülk için, ganimet için insanları öldürmeyin, yapmayın. Fe inin tehav, karşıdakiler vazgeçerlerse fe innallaha gafurur rahim, onlara kılıç çekmeyin. Allah Teala affeden, bağışlayandır, rahmet edendir. Öyle buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de. O zaman biz savaşı da barış için yaparız. İnsanların selameti için, kurtuluşu için. Onlar savaşı savaş için yaparlar. Ama biz savaşı da barış için yaparız. Yani oradaki insanlar altınlarını, gümüşlerini huzur ve saadet içinde kullansınlar diye. Kardeşlerim, Ömer Efendimiz radıyallahu anh bu haliyle hepimize diyor ki El-Mu'iz Celle Celaluhu, yücelten O'dur, şeref veren O'dur Allah Azze ve Celle. Kula neyle şeref verir? Namazla, oruçla, cihatla, tebliğle, İslam kadınla, tesettürle izzet verir. Parayla izzet kazanılmaz. Makamla izzet ve şeref kazanılmaz. Altın, gümüşte izzet yok diyor Ömer radıyallahu anh. E'azzenallahu bil İslam. Allah bizi İslam'la aziz kıldı. Eğer onu bırakırsak, cahiliye dönersek, Rabbim bu nimeti elimizden alır, zelil oluruz. İslamiyet her şeyimizdi. Suyumuz, havamız, her şeyimiz o. Oksijenimiz oydu. Ne zaman İslam bıraktık, zelil olduk. Ümmetin zilleti devam ediyor kardeşlerim. O halde El-Mu'iz Celle Celaluhu diyor ki bize, ey müminler, Müslümanlar, eğer siz insanlara iman gözüyle bakıyorsanız, o zaman kimde şeref, kimde itibar, kimde onur arayacaksınız? Başını Allah Teala'nın huzurunda secdeye koyanda, onun emirlerine teslim olanda, bütün varlığıyla ben senin kulunum ya Rabbi diyende. Allah Azze ve Celle hepimize böyle bir şeref ihsan eylesin. Hazreti Ömer Efendimiz gibi dünya malıyla kandırılmak söz konusu olduğunda, belki kandırılmak değil de dünya malıyla bir şekilde imtihana tabi tutulduğumuzda, Allah Teala Hazreti Ömer gibi bize bir şeref, bir itibar, ihsan eylesin kardeşlerim. İşte El-Mu'iz Celle Celaluhu Müslümana der ki Allah Teala ibadetle, kullukla seni yüceltiyor. Sen de şerefi, itibarı kullukta ara. Nasibim bu olsun. Kardeşlerim, Müslüman eğer El-Mu'iz adını Celle Celaluhu virt haline getirdiyse, Allah Teala ölürken de ona bir şeref, bir itibar verecek. Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in amcasının oğlu, hayatının sonlarına doğru gözlerini kaybeder. Kalp gözü daha iyi görsün diye Allah Teala onun dünya gözlerini alır. Fakat Efendimiz aleyhisselamın ona duası var. Allahümme allimhu tevilel Kur'an. Ya Rabbi ona Kur'an-ı Kerim'in tefsirini, tevilini öğret diye. Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma Taif'te vefat eder. Kabre koyarlar onu. Bazıları ayet-i kerime duyar. Şu ayetleri duyarlar. Ya eyyetuhen nefsul mutmainne kuli fi ibadi ve dukuli cenneti. Fecr suresinin 27, 28, 29, 30. ayetleri. Bu ayetler okunuyor. Kabrin her tarafından bu ses geliyor. Kim okuyor? Bilmiyorlar. Ama kulaklarına bu ayetler geliyor. Abdullah bin Abbas'ı defnedenlerin. Ya eyyetuhen nefsul mutmainne. Ey itminan makamına ulaşan nefis. Ey Abdullah. Ey ömrünü Kur'an-ı Hakim'e bezleden, adayan büyük sahabi. İrci'i ila rabbiki radiyeten mardiyye. Şimdi dön Rabbine. O senden razı, sen ondan razı olduğun halde. Dön Allah Azze ve Celle'ye. Fedhuli fi ibadi ve duhuli cenneti. Gir kullarımın arasına, gir cennete. Kardeşlerim, Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma El-Mu'iz Celle Celalu diyen bir sahabi. O izzeti Kur'an-ı Hakim'e hizmette aradı. Allah Resulü Aleyhisselam'ın yoluna hizmette şeref aradı, itibar aradı. Kendinden daha büyük olan alim sahabiler vardı. Efendimiz Aleyhisselam vefat ettiğinde o çocuktu. Übey bin Kâb'ın kapısına gider, o dışarıya çıkana kadar beklerdi. Ona Resulullah Aleyhisselam'ı soracak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hadis-i şeriflerini soracak. Yani ilme böyle bir önem verdi. Namaza, kulluğa böyle önem verdi. Allah Azze ve Celle El-Mu'iz adının bir tecellisi olarak ona dünyadan ayrılırken böyle bir şeref, böyle bir itibar ihsan eyledi. O halde bizler de El-Mu'iz Celle Celaluhu diyelim. Şerefi, itibarı Allah'la beraber olmada, Resulullah Aleyhisselam'la beraber olmada arayalım ki Rabbim de El-Mu'iz Celle Celaluhu adından bize şeref, bize itibar versin, yeniden yücelsin Müslümanları. Kardeşlerim, diğer Rabbimizin ismi celili El-Muzil Celle Celaluhu. O muizdir, izzet verir, şeref verir. Ama aynı zamanda o El-Muzil'dir. Bir ona kulluk etmiyorsa, bir ona isyan ediyorsa, kafa tutuyorsa, meydan okuyorsa, Allah Azze ve Celle günahlara batan bu adamı bir gün yerin dibine geçirir. Onu dünyada perişan eder. Allah Azze ve Celle o adamı dünyada mutlak ve muhakkak zelil eder kardeşlerim. Bir türlü eder. Ama ahireti onların hep zillet olacak. Hep perişanlık olacak. Firavun meydan okuyordu. Ben Allah'ım diyordu. Ene rabbukumul a'la. Böyle söylüyordu haşa. Peki sonra Hazreti Musa Aleyhisselam denize giriyor. O da ardından denize giriyor. Zannediyor ki bu deniz bana da yol olacak. Hatta izâ edrakehul garak. Kâle âmentu ennehu la ilâhe illellezî âmenet bihi benû İsraîle ve ene minel muslimîn. Ben şimdi iman ettim diyor. Ben de Müslüman oldum. Al ana ve kad asayta qablu ve kunta minel mufsidin. Allah Teala ey Firavun, boğulurken şimdi mi iman ediyorsun? Al ana ve kad asayta, asiydin, meydan okuyordun, ilahtım ben öyle diyordun. Ve kunta minel mufsidin, fesat çıkarıyordun, yeryüzünde bozgunculuk yapıyordun. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً. Şimdi o bedenini Kızıldeniz'den çıkaracak, secdedeki halini saklayacak, kıyamete kadar böyle duracaksın. İnsanlar, zalimler, isyan edenler, dünya benim diyenler sana baksınlar, gözleri varsa ibret alsınlar, görsünler. El-Muzil Celle Celaluhu. Allah Azze ve Celle onunla savaşanları, ona baş kaldıranları Yunus suresinin 90-91 ve devamındaki ayet-i kerimelerde Firavun'un halini anlatarak nasıl zelil ediyor, nasıl perişan ediyor, Nemrud'un, Nero'nun, Karun'un, Firavun'un akıbeti ne olduysa bu çağın kafirlerinin sonu da olacak kardeşlerim. Onlar da bir zilletle gidecekler. Neden? Allah Azze ve Celle zalimlerin yaptıkları zulmün bir kısmını hesabını dünyada tattırır. Bu kanunu ilahidir. Küllü nefsin zâikatul mevt ve innemâ tuvaffevne ucûrakum yevmel kıyâme. Tevfiyetul ucûr demek, yani kıyamet günü insanlar yaptıkları iyiliklerin, ya da zulmün ceza ya da mükafatın tamamını alacaklar. Demek ki bir kısmı dünyada olacak. Mükafatsa mükafat görecekler. Yok eğer zulmettilerse bunun karşılığını öyle görecekler. وَاَنَّ اللّٰهَ مُخْزِ الْكَافِر۪ينَ Allah Azze ve Celle kafirleri dünyada rezil rüsva edecektir kardeşlerim. Bu bir kanunu ilahidir. Şimdiye kadar nasıl tecelli ettiyse yine edecek. Sonunda hak kazanacak. Sonunda İslam kazanacak. Sonunda mutlak ve muhakkak Müslümanlar kazanacak. Kardeşlerim, Allah Teala kafirleri, zalimleri, ona düşman olanları mümin kullarının eliyle zillete mahkum eder. Nasıl olur bu? Ona bir tane İslam tarihinden örnek vereyim. Hürmüzan diye İranlıların zalim bir kumandanı vardı. Rüstem başkumandandı. Kadisiye'de öldürüldü o. Büyük muharebeydi. Sahabe-i kiram Sa'd bin Ebi Vakkas kumandasında onu kazandılar. Bu Hürmüzan oradan kaçtı. İran'ın belli şehirlerine gitti. Oralarda hakimiyet ilan etti. En son Tüster şehrine gitti, oraya yerleşti. İran'ın belki en güzel şehri o zaman Tüster şehri. Arapça başka şekilde de bu telaffuz edilebiliyor. Hazreti Ömer Efendimiz'in aklında hep orası var. Hürmüzan var. O alınmalı, o adama hesap sorulmalı. Neden? Sürekli Irak'a saldırıyorlar. İslam toprağına saldırıyorlar. Basra ve civarı korunması lazım. Ebu Musa el-Eş'ari Hazretlerine yazıyor. Gidin oranın işini bitirin. Alın o diyarı İslam toprağı yapın diye Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh vazife veriyor. Ebu Musa el-Eş'ari gidiyor. Gidiyor orayı İslam toprağı yapacak. Kuşatıyorlar kardeşlerim Tüster şehrini. Tam 18 ay kuşatma devam ediyor. 18 ay. Alamıyorlar. Etrafında bu Hürmüzan, İranlı komutan hendekler kazmış. Onları aşıp mücahitler kaleye giremiyorlar. 80 hücum yapılıyor. Çok sayıda İslam askeri şehit oluyor. Fakat onların içinde bir Mezze'e bin Sevr var. Mezze'e bin Sevr radıyallahu anh. Ebu Musa el-Eş'ari onu yanına çağırıyor. Diyor ki sen benim yanımda dur, istişare edelim. İstişareler ediyorlar. Bir akşam kaleden bir ok atılıyor. Tam Ebu Musa el-Eş'ari Hazretleri'nin önüne düşüyor. Alıyorlar oku, bakıyorlar ki başında bir pusula var. Okuyorlar. Adam diyor ki, evet ben Mecusiyim ama Müslümanları biliyorum. Adaletlerine güveniyorum. Hakkaniyet üzerine olduklarına dair tam bir inancım var. Bu Hürmüzan denen adam bütün benim yakınlarımı öldürdü, katletti. Eğer hakikaten burayı almak istiyorsanız bir delik var. Oradan içeriye girerseniz kalenin kapısı açılır. Eğer sözüme itimat ediyorsanız bana cevap verin diyor. Ebu Musa el-Eş'ari yazdırıyor pusulayı, atıyorlar, adamın önüne kalede düşüyor. Alıyor kağıdı, bir yer buluyor, oradan çıkıyor, geliyor. Diyor ki, bana bir adam verin, o adama göstereyim. Nereden içeriye girecekler? Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh, Mezze'ye diyor ki, sen adam bul bakalım. Bununla gitsin, gözü kara birisi oradan içeriye girecek. Girecek ama tuzak da olabilir. Geriye dönmek yok. Öyle gidecekler. Kardeşlerim, Mezze'ye diyor ki, efendim müsaade ederseniz ben gideyim. Peki diyor, Mezze bin Sevr radıyallahu anh gidiyor. O adamla beraber O dehlizden içeriye giriyorlar. İçeride Hürmüz Han'ı da görüyor. Tam üzerine atılacak. Ama ona demiştik ya bu Musa, sakın ha cihad etmeyesin. Geri dönesin, gelesin. Seninle daha çok işlerimiz var. Mezze eder. Mezze radıyallahu anh geri döner kardeşlerim. Ona 300 kişi verir. Nehirlerden geçecekler yüzerek. Sonra hendekler aşılacak, dehlize girecekler. Oradan kaleye girecekler. Parola tekbir. Eğer tekbir seslerini getirebilirlerse kapı açılıyor demektir. İslam askerleri 18 aydır bekliyorlar. O zaman Tüster şehrine girecekler. Mezze'ye nehirden gidiyor. Sadece yanlarına kılıç almışlar. Elbiselerin içine koymuşlar. Ağırlık etmesin diye. Dehlize kadar geliyorlar. Fakat 80 mücahit kalıyor. Geri kalanı şehit oluyor. İçeriye giriyorlar. Tekbir sesleri, kıyamet kopuyor. Kalenin kapısı açılıyor. Mezze radıyallahu anh Hürmüz Han üzerine bir hücum ediyor. Bir insan dalgası araya giriyor. Hürmüz Han'ı kaçırıyorlar. İkinci defa görünce tekrar üzerine hücum ediyor. O ara Hürmüz Han'ın kılıç darbesiyle Mezze radıyallahu anh şehit düşüyor. Allah Teala ona büyük bir izzet ihsan ediyor. Sahabe-i kiram Tüster şehrini alıyor. İran'ın o efsanevi kumandanı Hürmüz Han'ın eline kelepçeyi vuruyorlar. Enes bin Malik de aralarında olan bir heyetle onu Medine'ye gönderiyorlar. Medine'ye yaklaşınca diyorlar ki ona, sen o altın tacını, altın bilezikleri, kolyeleri, altın kılıcı neleri varsa onları al kuşan bakalım diyorlar. Onları takıyor, başına koyuyor, Medine'ye girecek. Sahabe-i kiram radıyallahu anhum ümmetin çocuklarına şunu gösterecek. Bir Ömer var, Mescid-i Nebevi'de yatan uyuyan bir Ömer. O Ömer Mescid-i Nebevi karargah yapmış, başında altından tac olan, kılıcı altın olan, altın bilezikleri olan, cihanın en büyük devletini paramparça etti işte. Ömer böyle bir adam. Bakın çocuklar, kafirlere değil de Ömer'e özenin. Üsve-i haseneniz Ömer olsun. Bakın çocuklar, El-Muzil Celle Celaluhu. Bu adamlar saraylarda yaşarlar. Bu adamların emrinde şu kadar hizmetçiler var. Bu adamların helaları da altındandı. Ama Allah Azze ve Celle kendisine secde etmeyen bu kafirleri Ömer gibi şerefi, izzeti kullukta arayan El-Mu'iz Celle Celaluhu ondan nasipdar olan Ömer'in önünde Allah Azze ve Celle El-Muzil Celle Celaluhu bu isminin tecellisiyle kafirleri nasıl zelil eyledi bakın çocuklar. Kardeşlerim, bu bakış açısı çok önemlidir. Osmanlı da bunu yapardı. Yani bir kafir Müslümanın oturduğu yerde oturamaz. Zimmi kayıkta boğazdan karşıya geçiyorlarsa Müslüman aşağıda, zimmi yukarıda oturamaz. Neden? Çünkü o Allah Teala'nın ayetlerini okuyor. Onun zihninde işte tanzimat fermanı kafir işte tanzimat fermanı kafirlerin zilletine batının müdahale fermanıdır. Yani bunları neden böyle yapıyorsunuz? Eğer bu zillet bu adamların alınlarında olursa o zaman Müslüman çocukları gavuru taklit etmez. Gavuru özendirebilmek için tanzimat fermanında gavura gavur dememeyi onu bu milletin çocuklarına terkin ettiler kardeşlerim. Girerler Medine-i Münevvere'ye, sorarlar Ömer radıyallahu anh nerede diye. Hürmüz Han da merak ediyor. Bir saray bekliyor. Öyle bir ordu ki İran İmparatorluğu'nu tarihten sildi. Bunun merkezi muhteşem bir saray. sarayın önünde muhafızlar. Oradan içeriye giriyorlar. Böyle bir yer arıyor. Gele gele Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın mescidine vardılar. Sordular. Çocuklar da arkadan, Medine'nin çocukları takılmışlar peşlerine, gidiyorlar. İlk defa hayatlarında öyle bir adam görmüşler. Başında altından bir tac var. Altın madenler, kolyeler, bilezikler, mücevherler, tahtlar, öyle Hürmüzan'ı getiriyorlar Medine-i Münevvere'ye. Mescide giriyorlar, soruyorlar nerede Ömer diye. Şurada diyorlar. Akşamdan Küfe'den bir heyet gelmiş. Onları dinlemiş. Onların sorunlarına çözüm, çare olmaya çalışmış. Yorulmuş. Kuşluk vakti gibi olmuş. Yorulunca heyetler dışarıdan geldiği zaman giydiği bir cübbesi vardı. O cübbe yatıyor. Radıyallahu anh. Onun üzerinde yatıyor. Başını oraya koymuş. İşte budur Ömer diyorlar. Hani korumalar? Nerede muhafızlar? Nerede bunun tacı? Nerede tahtı diyorlar. Onların tacı yok. Onların tahtı yoktu. Ama tacı, tahtı olan hükümdarları aldılar, zalimlerin ellerine kelepçe vurdular, Müslümanların önünde diz çöktürdüler kardeşlerim. El-Mu'iz adından onlar nasipdar oldu, onların karşısında olan El-Muzil adı tecelli etti. Onların altın tahtları, taşları kollarına kelepçe vurulmasına mani olamadı. O halde ey Müslüman genç, İslam'ın kızı, eğer biz izzeti Allah Azze ve Celle'nin yanında olmada وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ Efendimiz Aleyhisselam'ın yoluna sahip çıkmada, müminlerle beraber olmada izzeti, şerefi ararsak yeniden El-Mu'iz Celle Celaluhu bizim adımıza tecelli edecek. O zaman dünya siyasetinin dengesi değişecek. Bu dengeyi eğer biz kulluk noktasında sahabe gibi adımlarımızı atarsak Allah Azze ve Celle değiştirecek. O zaman dünyanın efsanevi kumandanlarının ellerinde kelepçeler göreceksiniz. Kudüs'te göreceksiniz. Pekin'de göreceksiniz. Nerede Müslümanlar varsa orada zalimlerin ellerinde mutlak ve muhakkak ey müminler El-Muzil Celle Celaluhu tecelli edecek. Hürmüzan'ın eli zahiren oldu. Artık bilemiyoruz. Halini Allah Teala'ya havale edelim. Onda parmağı vardı diye oğlu Übeydullah, Hazreti Ömer Efendimiz'in oğlu, bu Hürmüzan'ı öldürdü kardeşlerim. El-Mu'iz Celle Celaluhu bize diyor ki, ey müminler, ey Müslümanlar, El-Mu'iz İzzet-i İslam'da arayın, El-Muzil İzzet-i İslam'da ararsanız, o zaman zillet kafirlerin nasibi olur. Kafirler zilletten kurtulamazlar. Allah Teala size büyük bir onur, büyük bir şeref verir. Kardeşlerim, Allah Azze ve Celle'nin diğer ismi celili Es-Semi' Celle Celaluhu. Mübarek ismi fail Es-Semi'. Yani her şeyi kamilen işitiyor. Bütün yönleriyle işitiyor. Yani bir karınca siyah bir taşın üzerinde gecenin karanlığında yürüyor. Onun ayağından çıkan o tıkırtıları, hışırtıları Allah Azze ve Celle onları da işitiyor. Başka sesleri de işitiyor. Yani insanın ancak aletlerle duyabileceği, belki onlarla da duyamayacağı ne kadar sesler var ki Allah Azze ve Celle bütün bunları duyar. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ Yani o vesveseleri duyar. Nefsin sana neleri vesvese olarak telkin ediyor? Bütün bunlara Allah Azze ve Celle şahittir kardeşlerim. Çünkü o Es-Semi' Celle Celaluhu. Her şeyi o işitir, her şeyi o bilir. O Es-Semi'dir. İnna Allaha Semi'un Basir. Allah Teala iştendir, görendir, bilendir. Peki kardeşlerim, Es-Semi' bir adı da Semi'allahu demek, ecabe demek, icabet etti demek, icabet etti demek. Havle vardı radıyallahu anha, Evsin hanımı, işi ondan talepte bulunmuş ailevi durumlarla alakalı. O da namaz kılıyormuş, daha sonra da ona cevap vermemiş, vermeyince ona zihar yapmış. Fıkıh derslerinde anlatıyorum, nikah bahsinde. Oraya kardeşlerim müracaat etsinler, YouTube kanalımızda var. Kardeşlerim sonra zihar yapınca artık bir daha ailesiyle, eşiyle beraber olamaz. Birlikte olamaz. Efendimiz Aleyhisselam'a geliyor Hazreti Havle, diyor ki ya Resulallah, ben yaşlandım, yaşlı bir kadınım. Bundan sonra ben yeni bir hayat kuramam. O adam ayrılırsa benden, o çocukları bakamam. Bu işin çaresi nedir ya Resulallah, diyor. Efendimiz Aleyhisselam, çare yok diyor. Kadın soruyor, Peygamber Aleyhisselam, çare yok diyor. Fakat Allah Azze ve Celle Mücadele Suresinin ilk ayetlerini indiriyor. قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ ف۪ي زَوْجِهَا وَتَشْتَك۪ي اِلَى اللّٰهِ. Allah Azze ve Celle bu kadının, Hazreti Havle'nin o şikayetini duyuyor. Ona icabet ediyor, icabet ediyor. Yani Semi'a'nın bir anlamı da icabet etti demek. Biz dua ediyoruz, Allah Azze ve Celle dualarımızı duyuyor, dualarımıza icabet ediyor. Bu şuur, bu imanla müminler, Müslümanlar dua edecekler. Bir gün Hazreti Ömer Efendimiz gidiyor radıyallahu anh. Hazreti Havle de yaşlanmış. Elinde bir asa Hazreti Ömer'le karşılaşmış. Artık mecali, takati kalmamış. Ya Umeyr demiş. Ey Ömercik, nasılsın? Hazreti Ömer Efendimizin etrafında devlet idaresindeki o bürokratları var. Nasıl olur da sen Emirul Müminine Ömercik dersin deyince araya girmek istemişler. Hazreti Ömer radıyallahu anh buyurmuş ki durun durun. Bu kimdir biliyor musunuz? Yedi kat semanın üzerinden arşın sahibinin çığlıklarına karşılık verdiği, sesini duyduğu, hakkında ayet indirdiği Hazreti Havle'dir. Bırakın ne diyorsa, Ömer'e nasıl istiyorsa öyle söylesin. Çünkü Rabbim قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ ف۪ي زَوْجِهَا وَتَشْتَك۪ي اِلَى اللّٰهِ. Bu ayet-i kerime bir kadının halini bize anlatıyor, derdini anlatıyor. Kur'an-ı Kerim hikaye kitabı değil. Peki neden bu ayet Kur'an-ı Kerim'de var? Bu ayet-i kerime ümmetin mazlum, mağdur, biçare kadınlarına diyor ki siz gece yarılarında ellerinizi kaldırıp Allah Azze ve Celle'ye dua ediyorsunuz, iltica ediyorsunuz. Sakın ha dualarımız boşa gidiyor diye düşünmeyin. Allah Azze ve Celle sizin dualarınıza icabet etmiştir. Karşılığını belki dünyada bulacaksınız. Ama ahirette mutlaka o duaların karşılığını bulacaksınız. Dünyada Cenab-ı Hak kalbinize bir genişlik verecek. İmanın bereketi, imanın genişliği, onu bulacaksınız. Ona nail olacaksınız. Kardeşlerim, Es-Semi' Celle Celaluhu. Müslümanlar bu ismi söylerler, bunu telaffuz ederler. Es-Semi' Celle Celaluhu dedikçe yukarıdan aşağıya bir haya perdesi gözlerimizi, kulaklarımızı, yüreğimizi örter kardeşlerim. Es-Semi dedikçe. Neden? Çünkü o seni duyuyor. Bir yerde dedikodu yapıyorsun, gıybet yapıyorsun. Bir kadın, bir adam, onları eleştiriyorsun. Uygunsuz ifadeler söylüyorsun. Belki iftiralar atıyorsun. Ama Es-Semi Celle Celalu, Allah Teala bunları duyuyor. Bunların sana hesabını soracak. Müslüman bu şuuru kuşanınca o zaman müfteri olabilir mi? Kezzab olabilir mi? Söz taşıyabilir mi? Es-Semi'i diyecek. Herkesin gıybet yarışına girdiği yerde sen sukut orucuna gireceksin. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki men yadman li ma beyne lahyeyhi ve ma beyne ricleyhi adman lehul cenne. Kim bana şu iki çene kemiği arasında bu lisanı var ya, o lisanı yalandan, gıybetten, hasetten koruyacağına dair bir garanti verir. Bir de ve ma beyne ricleyhi, iffetini, namusunu, hayasını korumaya dair bana söz verirse, Allah Teala'nın inayetiyle bu en iki büyük afetten kendini koruyana diyorum ki adman lehul cenne, sana cenneti garanti ediyorum. Yani Efendimiz Kur'an-ı Hakim'den anladığını söylüyor. Adman lehul cenne, sana ona cenneti vaat ediyorum. Bir lisan, bir de namus. Eğer bu ikisini korursa men yadman li ma beyne lahyeyhi ve ma beyne ricleyhi adman lehul cenne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Men samete neca, susan kurtulacak buyurdu aleyhisselam. Susan kurtulacak. Yani bir yerde şer konuşuluyor, kötülük konuşuluyor, yalan konuşuluyor, fesat var. Men samete neca, orada susan kurtulacak buyurdu. Kim? Diline yalan ve yanlış demeyen Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Men kana yu'minu billahi vel yevmil ahir felyekul hayran ev liyasmut. Kim Allah'a, ahirete inanıyorsa felyekul hayran, ya hayır söylesin ya da sus. Yani böyle kardeşlerim, niçin konuşmalı? Emri bil maruf için konuşmalı. Münkere, yalana dur demek için konuşmalı. Bir de ticari işler vesaire, ne dünyalık işleriniz varsa, işte öğretmensin, doktorsun, ne kadar konuşmak gerekiyorsa o kadar konuşmalı. Çünkü konuştuğumuz ifadelerde eğer yalanlar, yanlışlar, gıybetler, iftiralar varsa bütün bunlardan dolayı hesap var. Ebu İshak diyor ki İbrahim Ethem rahmetullahi aleyh bazen hiç konuşmaz, durur, susar, böyle kendinden geçer, öyle halleri olur. Ona Ebu İshak diyor ki konuşsanız efendim, konuşunca rahatlıyorsunuz, niçin konuşmazsınız, sizi böyle uzun uzun sükuta götüren nedir der. Der ki İbrahim Ethem Hazretleri, mühim bir nokta kardeşlerim. İnsanlar dört şey için konuşurlar. Dört şey. Yani konuşmanın dört boyutu var. Konuşmanın dört ayrı şekli var. Birincisi nedir? Sen konuşursun, bununla bir menfaat umuyorsun, fakat onun sonundan korkuyorsun. Yani bir zalim met ediyorsun. Menfaatin ne? Ondan dünyalık alacaksın. Bir zalim devlet adamı var. Övüyorsun onu. Övünce sana dünyalıklar verecek, biliyorsun. Sen de yapıyorsun bunu. Ama Allah Teala'nın huzurunda o ifadeler yüzüne vurulacak, biliyorsun. Yani وَتَخْشَى عَاقِبَةَ, akıbetinden korkuyor. Yani dünyalık bir menfaat umuyor ama yalan konuşuyor. Övüyor zalimi adil diye. Ahirette hesabı var. Korkuyor bundan dolayı. İbrahim Ethem Hazretleri bu konuşmaya dair diyor ki, böyle bir konuşma akıllı adamın işi değildir. Selamet neyi gerektirir? Böyle bir konuşmadan uzak durmayı, dünya için ahireti yıkmamayı gerektirir. Peki ikinci grupta olanlar, onlar da eğer sen onlardan olursan konuşursun, bir menfaat ummuyorsun, akıbetinden de korkmuyorsun. Menfaat yok, ahirette de korkmuyorsun ondan. Yani İslam adına bir menfaatin yok, dünyalık adına bir menfaatin yok. Evet, orada bir yalan da yok ama bir fayda da yok. O zaman niye kendine yük olursun? Neden kendini yorarsın? Bir faydası yoksa orada da konuşulmaz diyor. Üçüncüsü, sen konuşursun, orada bir menfaat ummuyorsun. Yani sana dünya adına, ahiret adına bir faydası yok. Fakat akıbetinden de emin değilsin. Acaba ne olur? Yani ben şimdi, evet burada bir menfaatim yok ama bu adam kafir, bu adam zalim, bu adam facir. Eğer ben bunu översem, ben bunu methedersem dünyalık bir kazancım yok. Ama ahiretimi kaybedebilirim. Böyle bir korku varsa bu da akıllı adamın işi değildir. Orada da konuşmamak lazım. Peki dördüncüsü nedir? Öyle bir kelam ki konuşuyorsun, dünya adına, ahiret adına bir fayda umuyorsun. Öğretmensin, ders anlatıyorsun, doktorsun, hastaya nasıl hastalıktan korunacağını, bir amacın var, bir gayen var. Onun için konuşuyorsun. Bir de akıbetinden eminsin. Konuşuyorsun ama doğru konuşuyorsun. Yanlış konuşmuyorsun, yalan konuşmuyorsun. İfsad etme diye bir niyetin yok. Allah rızası için ya da kendi faydan için konuşuyorsun. İşte diyor, فَهَذَا الَّذ۪ي يَجِبُ عَلَيْكَ نَشْرُ. İşte sana vacip olan nedir? Bunu neşretmektir diyor. Yani niçin konuşulur? Eğer dünyevi bir maslahat var, ahiretinden de eminsek o meselenin, o ancak o zaman konuşulur diyor. Kardeşlerim, Cenab-ı Hak hepimize böyle bir şuur ihsan eylesin. Niye konuşalım? Dünya ve ahiret adına orada bir faydamız olsun konuşmamızda. Ahirette de o konuşma bize vebal getirmesin. Bunu bilelim. Ona göre konuşun, ona göre konuşalım diyor İbrahim Ethem Hazretleri. Kardeşlerim, Es-Semî'i Celle Celalu. Müslüman bu adı söyler, ne yapar ondan sonra? Madem ki Rabbim her konuşmamı duyar, her konuşmamı bilir, bunlardan dolayı beni hesaba çekeceksin, o halde nerede dünya ve ahiret maslahatım var ve o sözden ahirette korkmuyorsam, ondan dolayı bir cezaya maruz kalmayacaksam orada konuşurum. Onun dışında konuşmam ya Rabbi. Sana isyan olan yerlerde olmam ya Rabbi. Oralarda durmam ya Rabbi. Eğer durursam o konuşanlar gibi olurum, onları meşrulaştırırım. Sen de bunlara şahit olur, tanık olur, duyarsın. Ahirette bunun hesabını veremem ya Rabbi der Müslüman. Kardeşlerim, Rabbimin bir başka ismi El-Basir Celle Celalu. Allah Azze ve Celle basirdir, görür. Hakkıyla gören sadece O'dur. Her şeyi görür. O'nun görmesine engel olacak hiçbir şey yoktur. Bizim görmemiz O'nun görmesine asla mukayese edilmez. Hakkıyla gören, tam olarak gören O'dur. Vallahu basirun bima ta'melun. Allah Azze ve Celle yaptıklarınızı görüyor. Ne demek? Bunların hesabını soracak demek. Allah Teala görüyor. Kardeşlerim, El Basir Celle Celaluh diyen yetimi kimse yok kovabilir mi? Gösteriş yapabilir mi? Namazı kılmadan El Basir Celle Celaluh diyen yatabilir mi? Sabah ezanı okunurken El Basir Celle Celaluh, Allah Azze ve Celle görüyor, Müslüman yatakta durabilir mi? Gafleti kuşanabilir mi? Elbette kuşanamaz kardeşlerim. El Basir bize diyor ki, her yerde melekler var, onlar kayda geçiyorlar. El Basir Celle Celaluh adımlarınızı, konuşmalarınızı, imzalarınızı, ifadelerinizi, eşlerinizle olan münasebetinizi, çocuklarınızı terbiye ederken İslam'a öncelik vermenizi ya da vermemenizi, bütün bunları görüyor. Bütün bunlardan dolayı sizi mahşerde hesaba çekecek kardeşlerim. El Basir Celle Celaluh. Müslümanlar dünyada Allah Azze ve Celle'yi göremeyecekler ama ahirette görecekler inşallah. Rabbim Kıyamet Suresinin 22 ve 23. ayetinde "Vucuhun yevme izin nazira ila rabbiha nazira." Yani ila rabbiha, nazara ila ile kullanıldığı zaman bizzat gözle görmeyi ifade eder. Yine lillezine ahsenul husna ve ziyade. Husna cennet demek, mübteda muahhar. Husna kim için? O ihsan makamında ibadet edenler için. Bir de ziyade var. Atıf harfi mugayeret ifade eder. Husna'ya atfedildiğine göre demek ki cennetten başka bir şeydir o. Nedir o? Ru'yetullah'tır. Daha başka ayet-i kerimeler de var kardeşlerim. El-Basir Celle Celaluh adı Müslümanlara neyi telkin eder? Bizim bundan payımız nedir? Es-Semi'e Celle Celaluh deyince sen korkusuz bir Müslüman oluyorsun. Beşerden korkun yok. Beşerden endişen yok kardeşlerim. Neden yok? Hazreti Musa Aleyhisselam'la Hazreti Harun Aleyhisselam'ın kıssasına bakalım. Allah Azze ve Celle onları Mısır'a gönderiyor. Firavun'a gönderiyor yani. Firavun'un sarayına gönderiyor. Taha suresinde İzhebâ ilâ firavne innehu taka. Gidin bu firavuna. Bu adam haddi aştı. Bu adam artık tecavüz edilmedi. Kırmızı çizgi bırakmadı. Öyle bir adam oldu. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشَى. Ama yine ona böyle haşin ifadeler kullanmayın. Yumuşak ifadeler söyleyin. Olur ki aklı başına gelir. Olur ki haşyeti kuşanır. Tevbe eder. Allah Teala biliyor. Ama siz tebliğci, davetçiler olarak bağırarak, azarlayarak insanları İslam'a davet edemezsiniz. Yani insanların en zalimine Allah Teala peygamber gönderiyor. Diyor ki onlara, iki peygambere, Harun ile Musa Aleyhisselam'a, aleyhimusselam'a, فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشَى. Hazreti Musa ile Harun dediler ki, قَالَا رَبَّنَا اِنَّنَا نَخَافُ اَنْ يَفْرُدَ عَلَيْنَا اَوْ اَنْ يَطْغَى. اَنْ يَفْرُدَ عَلَيْنَا اَوْ اَنْ يَطْغَى. Yani bu çok ileri gitmesinden korkuyoruz. Bunun tağî, zalim, bâgî olarak bize saldırmasından endişe ediyor deyince Rabbim, kale la tahafa, endişen olmasın Musa, endişen olmasın Harun, inneni ma'kuma esma'u ve ara, ben sizinle beraberim, esma'u duyuyorum ve ara görüyorum. O halde sen İslam'ı tebliğ ediyorsun, terkin ediyorsun, Ama niyetin Allah rızası. Karşıda kafirler var, zalimler var. Onlar levme diyorlar, onlar saldırıyorlar, gerici diyorlar, yobaz diyorlar. Ne güzel ya, Müslüman olduğuna şehadet ediyorlar. İslam'ı anlattığına şehadet ediyorlar. Sen de diyorsun ki, Hazreti Musa Aleyhisselam'a olan bu ayet-i kerimeyi okuyorsun. Es-Semî olan Allah Azze ve Celle onların bana söylediklerini duyuyor. Benim İslam'ı müdafaa noktasında söylediklerimi de duyuyor. Yani inneni ma'kuma esma'u ve ara. Onlar bana saldıracaklar. Onlar hücum edeceklerse Allah Teala buyuruyor ki esma'u ve ara. İşitiyorum ve görüyorum. Vakti gelecek işittiklerimin, duyduklarımın ve gördüklerimin mutlaka kafirlere hesabını soracak, Müslümanlara mükafatını vereceğim. Hiçbir şeyi Rabbim zayi etmeyecek. O halde Es-Semî' Celle Celalu, El-Basîr Celle Celalu diyecek Müslüman, bu ismi telaffuz ederken içinde korku, içinde endişe yok. Neden? El-Basîr olan Allah Azze ve Celle görüyor. Ya orada müdahale edecek ya da cenneti ikram edecek. Allah Azze ve Celle bu isimlerin manalarını hayatımıza tatbik etmeye bizleri muvaffak eylesin. Rabbim hastalara şifalar lütfeylesin. Milletimizi, alemi İslam'ı, devletimizi bu sıkıntıdan, beladan, musibetten kurtarsın. Mazlumlara imdad eylesin. Ölülerimize rahmetiyle muamele buyursun. Kardeşlerimin hayırda ne istekleri varsa ya Rabbel Alemin onları hayırda isteklerine nail eyle. Söylediklerimizle amel etmeyi önce kendi nefsimde daha sonra kardeşlerim üzerinde tesin halkıyla Allahümme ya Rabbel Alemin. Subhana rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin. Yarın akşam aynı saatte inşallah, yani 22.30'da yine beraber olmak üzere Rabbime emanet olun. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.